Para que la vida germine en los pueblos, necesitamos lo mismo que cualquier otra semilla. Tierra para cobijarnos y darnos alimento. Agua para seguir existiendo. Oxígeno para no asfixiarnos entre tanta burocracia. Y calor por parte de nuestra comunidad. Estás escuchando Caja Balín, la radio rural y comunitaria que emite desde Tabanera de Cerrato para todos los pueblos del mundo. Y qué mejor para seguir que un tema de nuestros primos del NAN. Bueno, Xulio, voltamos a Galicia, vale. Salimos de Monforte e vámonos a falar con un gran actor humorista. Vale, imos a ver. Vamos a falar con él, que é Pepo Suevos. Así se coñece artísticamente. José Luis López Suevos Otero. Otero, exactamente. Moi boas tardes. Hola, que tal? Pero devolvo xo José Luis... Cámbiocho por un José Solo. Vale. Bueno, pues... Non é miña familia. José López Suevos Otero, moi ben. Pepo. Correcto. Pepo, moitas gracias por acompañarnos e por ter... Por dispoñer uns minutinhos para falar connosco. Bueno, home, que mellor cousa que facer que estar cos amigos que andan por aí, polo mundo adiante. Compartir un anaquiño. Vale. Sí, señor. Ademais de compartir, felicitarte por ese falade galego rapazada. Sí. É unha pasada. Sí, señor, sí, señor. E tanto pues que é unha pasada. Claro que é, claro que é. É un espectáculo que intentamos con el, pois, que a rapazada nova que agora ten a súa propia forma de falar, non? Que está moi por riba de calquera idioma convencional, pois que pense que pode facer o mesmo, dicir o mesmo exactamente igual, pero utilizando cousas do galego, sí, que están aí, e que vai ser moito máis comprensible para todos. Entón, bueno, é un pouco esa cruzada na que me metín, pero bueno, estou contento, eh. Alegrámonos moitísimo. Seguro que tes moitos éxitos, e ademais hai xente que cho agradece personalmente, porque un amigo que nos coñecemos, un tal Barandela, envióche un agasallo especial, eh. Bueno, pero ese vai moito máis alá da parte profesional, porque este xa é un amigo da casa. Ademais pinta da familia toda. É pinta con viño, eh. Sí, señor. Un viño, tipo, en cambio as acuarelas bebias. ten ese rasgo diferenciador, non? Que, sí, sí. Pois... Un día descubrí que co pouso que quedaba no viño que se podían sacar tonos así moi, moi chulos para pintar. E empezou a especializarse, agora mesmo, pois é unha das súas cousas máis características. E atopaxe sitio na casa para poñelo. Sí, sí. Atopei sitio, sí, porque a casa está. É que eu tamén teño un artista na casa. Ah, amigo. Sí, porque o rapaz noso maior tamén te pega o tema do dibuixo. Ah, mira. Ainda que agora está máis metido na parte digital, como lle corresponde ao seu tempo. Claro. Tamén ten unha serie de óleos... E acuarelas e acrílicos por aquí, entón temos a casa bastante adornada. Moi ben, moi ben. Haberá que pedirlle algunha para que publiquemos no noso programa, carai. Acompañando. Pois eu, se ten algunha ilustración da que este especialmente orgulloso. Sí. Mando por WhatsApp, dadeslle bombo por aí adiante. Por WhatsApp, claro que sí, nos encantadísimos, ademais de ter precisamente na nosa blog, na nosa páxina, pois unha participación dun descendente dos Suevos. Bueno, descendente dos Suevos, ao final somos todos, os que estamos no telón de grelos para aquí. Foron tempos de moito esplendor. Pepo, sí, desde logo. Pepo, contanos historias, contanos cousas interesantes que bueno, xa sabemos de ti moitísimas cousas, participaches en moitísimas películas, tes agora ese traballo tan importante, o show ese tan, tan importante en cuanto a... Pero, ao mellor estás en proxecto algunha cousa importante, interesante, non? Bueno, estou en varias cousas interesantes porque eu son dos que di que hai que darlle un pouco de sentido ao día a día. Sí. Se non lle das a importancia que merece, despois pasas o tempo, o único que pensaste foi en que te vas facendo vello e non fixaste nada. Entón, no. Pero mira, agora mesmo en riba da mesa concretamente hai unha cousa da que estou moi contento, non sei como sairá, Pero bueno, formo parte da vindeira película que xa está en rodaxe, de Rodrigo Sorogoyen. Ah. Que é agora mesmo un dos directores máis recoñecidos a nivel nacional. Acaba de falarnos dela precisamente o noso con un amigo, Xosé Manuel. Parece ser que é un proxecto moi interesante, basado nunha cousa real, non, que ocurriu. Parece ser que se titula bueno, As Bestas. As Bestas, correcto, correcto. Pois aí estamos, aí estamos na liada das Bestas. O sea que eres un... Non sei se ten base real, pero bueno, a min pareceme totalmente creíble, non? Sí, sí, sí. De feito, sí, sí está pasando, sí. Esa cousa de que a xente decida facer unha aposta persoal por... Pois por recuperar o rural galego, pois creo que está cada vez máis a orde do día. Están se dando moitos casos, non? De xente que ten uns certos recursos económicos e de repente pois descubre que hai unha aldea abandonada en tal sitio con seis casas e di, pois compro a toda e de aquí a ver que sacamos. E un pouco, pois, a película ten ese punto de partida sí. E a partir de aí, pois, empezan a pasar cousas pois, xa imaginaredes que teñen moito que ver coas co rural, non? Sí. Habitantes do rural galego e bueno, pois teño a sorte de fazer aí un personaxe pequeniño, pero que pois... que bueno, que ten a súa importancia dentro da trama, é que sobre todo para min supón por unha parte o retorno ao cine despois de un tempiño que levábamos en facer nada entre pandemias e non estar pois neste momento mellor moi de moda. É por outra parte que se xa convenga, non? Porque pois Rodrigo agora mesmo é un grande. Un grande. Sí, sí, eu creo que temo recoñecer. Sí, sí, sí. Bueno, ti xa tes, non sei como se suele dicir, pero un pouso moi grande nas películas. Coido que 14 ou 15, a última que me lembro de ti foi en Fariña. Bueno, Fariña é unha serie, non é cine. É unha serie, sí, se o miras, se a mí me contrataron con a Opso, pois posiblemente teria traballo porque o currículum empeza a ser abultado. Claro. Pero é o que pasa cando un vai vello tamén, non? Bueno, eso quere decir vello non, eso quere decir un xoven con experiencia. Efectivamente. Como dices ti, sí, non? Home, eu non me podo queixar, a verdade é que sí. Se tomamos a carreira como algo global, pois a verdade é que, pois mira, teño, creo que son, falo de memoria, pero creo que son 22 películas nas que participei, despois series que teño participado en cerca de 30, entón a nivel audiovisual, máis un montón de programas de entretenimento, máis uns guións que levo feito, que ao final pues, son un feixe de contidos os que levo creado. Entón, bueno, sí que é certo que se miras coa perspectiva do que é unha carreira, pois son un tipo productivo, non me podo queixar. Hombre, pero claro, aquí vivimos do momento, do día a día. Se te coincide que te levas 3-4 meses que non rascas nada, ou empatamos unha pandemia con un pouco de parálise total, non? No sector. Despois, cando se empeza a abrir un pouco a mano, pois resulta que tampouco entras. Sí. Os primeiros proxectos que van saindo, pois pues, dixen, vale, moi ben, o currículo está aí, pero non recordo xa un como, Sí, no, sí. No. Porque, mira, é unha cousa que me dá moita rabia, sabes con que non falo moito, con que seguro que amigo vosso tamén, con Manuel Manquiña. Manquiña, sí. Claro, Manuel Manquiña ten un personaxe naquela película, Airbag, que ascendeu fronte. Sí. Vaya. Baixenos a túa voz. Non sei, o mellor que decirse a comunicación bueno, como se suele dicir no noso idioma escarallouse. Vamos a ver si... A ver, agora escoítote ben. Agora sí. Sí. O mellor foi que me pasou a cadela por diante igual. non sei se é un recurso... No, continúa. Pues, Queríache decir que sí, que os personaxes fixos nos que participaxe. Eu queríache decir falar da última película que eu lembraba que era no 19, que era de Quen a ferro mata. Sí. Sí. Aquela... Pois aí, home, aí tiña unha cousa pequeniña, pero bueno, sí. Tamén foi moi guai, foi moi guai por varias cousas. A primeira tamén polo director, que tamén é outro dos grandes, que era Paco Plaza. Paco, sí. e de repente chegar a estar nunha película de Paco Plaza coa trayectoria que ten ese home, pois xa é un valor en sí mesmo. E despois que, inda que non compartín plano con él, que non coincidimos, sí que coincidín o día de grabación con Luis Tosar, que levaba moitos anos sin pelo, que non coincidíamos e tal, e porque Luis Tosar, xa que queredes historias, eu con Luis Tosar teño unha anécdota do meu pasado, que eu fun o seu veciño durante un par de anos. E máis, é máis, Luis Tosar vivía nun segundo piso dun edificio, decidiu cambiarse para o terceiro, que era do mesmo propietario, porque era un pouco máis pequeno e el viña de mellor. E cando deixou o libro o segundo, avisou a min e dixome: Pepo, vou me cambiar por arriba, se queres aviso aquí o arrendador para que che jade, porque eu estaba buscando piso. E dixen: pois vale, veña, perfecto. E entón eu entrei no segundo e Luis vivía no terceiro. Estuvemos así como 2 anos, máis ou menos. Entonces escoitábalo ensaiar a súa música. No, a guitarra. Pero no, pero daquela... Sí, porque Luis é un gran guitarrista. Claro que sí, por eso te preguntaba si escoitabas claro, ensaiar. Pues, pero naquela época non tinha tanta soltura. Facía algo máis de ruido que de música. Bueno, pero é un gran roqueiro, sí. Sí, señor. Y efectivamente, tanto. Y entón, bueno, pues en Ferromata, pues tiven a sorte de que levaba moito tempo desde que está afincado en Madrid, pues a verdade é que era bastante complicado coincidir con él. E ese día, pues él rodaba xusto despois camín a seguinte escena, tivemos a sorte que polo menos podíamos comer xuntos e falar un pouco e tal, agora que é pai, porque é curioso, porque Tosar, de feito, é do mesmo ano camín, somos os dous do 71, e ele é un pouco máis novo, porque ele cumpre agora en outubro, e eu cumpro en setembro. Entón eu levo de un mes a Tosar de antiguidade, un mes de antiguidade. Un mes de antiguidade. Escoita, agora que estamos así de broma, pero que en serio tamén, pois si tes amizade con el, o seu contacto, gustaríanos eso, bueno, tamén falarei eu con el privadamente. Con Pepo. Con Pepo, claro. Pois. Pepo e eu conocémonos. Bueno, pero sí, quero dicir que sería de Navia. Para nós sería un grande. Sí, señor. No, pero que a ver se me entendes, Pepo, que para nós sería un grande exitazo, máis un orgullo, unha satisfacción, igual que falar contigo, non? Unha honra terte aquí precisamente nos nosos micros, pero falar con Luis, con tanto éxito como está tendo últimamente, tamén sería un grande. Bueno. Hombre, claro, o que pasa é que aí xa vos adianto que de entrada contacto non o teño, porque... No, pero o seu... Precisamente son eses grandes segredos... Sí. No, o seu manager, a súa... Me entendes ao que me refiro? Sí, claro, él debe ter, pois, unha persoa que lle leve a súa xenda. Entonces, quizáis o mellor falando... Bueno, Armando falará contigo a ver se somos capaces de chegar aí. Vale. A ver, pues a ver, contamos contigo. Mira, despois nada, no tempo do Butel vámonos, ou no tempo da Androlla vamos a Navia e comemos Androlla. Home, claro. Alimentarse. Mira, no vas creer, pero teño aquí un par delas. Anda. Bueno. Son de Navia. Son de Navia. Sí, señor. Pues grande mancha. Non hai datos, sino que é unha cuña publicitaria que en Barcelona, o mellor non cala, pero de embutidos Suarna, concretamente. Hombre, claro, coñecemos Mari Carmen. Coñecemos a súa dona. Correcto, mira como sabemos de que estamos falando. Sí, xa entrevistamos, tivemos a sorte de falar con ela e mandounos ademais un agasallo a todos nós. Moi ben. Bueno, Pepo, continuamos falando contigo, que de ti estamos a falar. Faláchenos dun proxecto participación na película, pero tamén algo, non sei, chamarante da Televisión Galega tamén, ou non? Pois mira, agora mesmo a Televisión Galega está un pouco daquela maneira. Vale. Porque, de feito, hai un movimento aquí a nivel de Galicia por culpa de que non hai series. Hai unha nada máis. E ainda por riba están emitindo os domingos contra as 11:30 da noite, co cal non a ven nin os parentes dos actores. É unha cousa terrorífica. Sí, entón, sí, sí. Entón hai como unha, agora mesmo hai como unha liña de incomodidade coa tele, sí, porque non está habendo sintonía entre público e contidos. Claro. Entón, bueno, e di que sempre hai un momentinho para coarse aí, porque hai formatos que, bueno, sempre se van acordando de nós, e agora, por exemplo, como é a 36ª temporada do Luar, fai 30 anos esta temporada, pois vamos facer aí unha participación dentro dun par de semanas para conmemorar iso ali. E Galloso, Galloso seguro que te chama, claro que sí. Sí, de vez en cando, podía chamar máis tamén. Bueno, pero é que, a ver, pero é que o humor e as risas son obrigatorias, son precisanse, ou? Claro, bueno, sí, pero a ver, todo iso ten un entorno, e as veces podes acadar o que se quere e as veces non. Claro. Veces, eu supoño, por exemplo, que o Luar estaría encantado de volver a ter aos tonechos e a noche en mucha e a tal, pero claro, sí, chega un momento que pois que se xente dá un salto, cambia de, sí, de expectativas, os orzamentos xa non son os mesmos, claro. Entón, eles teñen que ir calando pois os partos que hai, que seguramente a televisión tamén te destine menos, e despois con todo eso, pois hai que facer as contas e a ver a quen se pode levar, a quen non, e ao mellor que non se pode levar tanto sí. Pois xa sabedes que vos tamén traballades con orzamento e tanto vos que aí vamos. Outra. Sí, bueno, no. Pero quere decirse que parado no estar. Por certo, como estás recuperado de todo daquela tocouche precisamente ese bicho raro, non? Sí, fomo pioneiro, sí. Nada, perfecto, aquí non houve problema nunca máis. Vale. Xa non houve problema dela. Alégrome moitísimo, de verdade que... Unha mañaxe un pouco tonta de un par de toses e dúas décimas de fiebre, pero xa. Sí. Pois alégrome moitísimo, de veras. Moitas gracias. Que sigas cuidándote e tendo... Sí, por certo... A mí a bichería conmigo non está moito. Ojalá que sigas. Nada, ni me enterei. Vale, pois alégrome moitísimo. Nada, todo o mundo dicindo, vai morrer dun tombo, nada. Pois se non morres, vai estar dos días con estas caras... Nada, olvídate. Moi ben. A miña química non me fai nada. No, ya, yo aire de Galicia tamén axuda a limpar. Efectivamente. Claro que sí. Bueno, Pepo, que máis proxectos tes aí en mente aínda? Pois mira, pois agora estou moi metido co tema de internet. Ah. Porque como pasou o que pasou. Sí. Os que nos dedicamos a traballar para o público, sí, ou de estar metido na casa, é un problemón. Claro. Pois desde aquela xa empecé a buscar a maneira de poder, sí, manifestarme, no caso de que non poida haber público nos sitios. Claro. Entón, claro, aí empezamos a buscar cales poderían ser as alternativas, e andamos, bueno, pois metido nas redes sociais, na plataforma, no Twitter. Moi ben. Estou metido co Instagram, metido co Twitch, metido co Twitter, estou metido co Facebook, estou con todo, con moi ben, home, eu alegro-me moitísimo. Por certo, claro, hai que lle dicir aos nosos ointes como poden achegarse a ti. Eu sei que no Facebook está pepo.suevosotero, non? Pero no Twitter e no Pepo Suevos en todos lados. Pepo Suevos todo xunto. Sí. Aparecemos sin problema ningún. Moi ben. E agora, mira, outra das cousas que me gusta é, de feito, vou estar a traballalo a partir de principios de mes, xa vos dou a primicia. Teño outra conta en redes sociais que se chama El Cómico del Básquet. Anda. Porque estades en San Boi, sí, terra dos irmáns Gasol. Sí, señor. Pois eu son un fanático do baloncesto a niveis... Sí, sabemos. Sabémolo, porque precisamente o Barandela mandouche ese cuadro... Claro, un cuadro... Que sí, que ti dirlle que non, a mí gustame máis os triples, pero bueno. Efectivamente, claro, porque eu son realista. Claro. Pero o tema é que, bueno, unha das cousas que quero facer nas redes sociais, pois é enfocar o baloncesto tamén un pouco un plan cómico. E entón teño unha conta tanto en Instagram como en Twitter que se chama El Cómico del Básquet, sí, e a partir desta mesma semana que ven vou empezar a facer tertulias en directos, a publicar cousas, vou comentar partidos segundo os estou vendo na televisión vounos comentar en directo para a xente que está conectada e bueno, e sempre tamén interactuando e intentando pues, que a relación co público sexa sempre exacto, o máis importante, non? Para, para ir facendo pues, un grupiño de xente que sexa máis ou menos fiel, que lle apeteza pasar rato comigo e que despois lei pues, podamos sacar e dándolle o teu punto de retranca, non? Claro, efectivamente, sí, aquí non se pode ver o partido con este documento en plan normal, dicindo, oi, que tiro máis nerviado. No. Diremos, nos venga a juntar que se era... Sí. Se va a dar un tabique. Mira, do que estamos a falar, eu cando te vinguen cambados... Sí. Eu esminguallábame naquela silla coa risa. Claro. E ti, e máis o outro que é o Waldo, que é de Os Ancares. Sí. Aquilo era, vamos, esminguallase coa risa. Moi ben. Bueno. Somos amigos, entendámonos ben. Sí. Bueno. Aparte, fixámoslo todo así, improvisado, que eso é moi bonito. Oh. Sí. Sí. Muy bien. Bueno, Pepo, quedan unos minutiños de programa, pero suficientes como para non somente darche as gracias, felicitarte por todo o traballo que estás a facer, sino tamén que saibas que para nós é unha honra e un placer terte nas nosas humildes. Que na nosa tertulia. Pois mira, pois por un pouco que queríamos comentar eu isto, que non sei a que está de saliar os galegos de Barcelona estes días, porque por un pouco non estou aí físicamente. Ostras. Porque hai, non sei que se celebra esta fin de semana, pero hai varias orquestas galegas sí. que van tocar a Barcelona. Sí. Unha delas é La Oca Van. Sí, esa. Pois con La Oca Van colaboro eu en algúns espectáculos que fan. E ata o último momento estuvemos a ver se iba, se non iba. E ao final, a parte da comedia, desbotaron, contrataron vale. Más que bueno. Música e verbena, e entón ao final non fun, pero... Estaba aí pendiente, sí. Había tamén outro sitio, algo, de que tamén vai non sei que grupo, sí. Galego tamén actuar esta fin de semana, entón non sei moi ben. Vale. Mellor vos me podedes alumear un pouco. Bueno, o que se fa este fin de semana é o San Froilán. Sí, San Froilán, en Nou Barris. Vale, correcto, alí é, efectivamente. Bueno. Pois non o sabía eu, fixe. Agradecemos. Non o podes dir, pois non o sabía. Pois agradecemos che moitísimo, Pepe. Pepo, que sigas tendo colleitando éxitos, moita saúde. Pois igualmente, a saúde que é o principal, e despois que sigamos falando de desencanto. Vale. E será sinal de que estamos todos facendo o que nos gusta e que nos vai ben. Unha aperta grande, moitas grazas. Outra, veña, cuidado con moito. Apertiñas. Bueno, Xulio, puro y rematamos. Bueno, pues, queridos oyentes... Además, con risas, claro que como sí. Ten que ser. Pues, queridos oyentes, hasta vindeira semana, vindeiro xoves, estaremos aquí otra vez. Así que, amigas y amigos, que anoite sexa vosso descanso, a rúa vosa liberdade. Gracias, Fernando, por estar ahí connosco. E, como non, Xulio, tamén gracias a ti por estar ahí ocupando, pues, unha gran parte do programa tamén. Así que, amigas e amigos, este que lles falou foi Armando Fernández. Así que, deico a xoves que ven.